kép hasznosításának. Ugye az ugyanolyan fontos, mint a kép megőrzésének, az ugye nyilván tisztában vagyunk arról, hogy előre meg kell őrizni azt, ami úgy tűnik, hogy veszni veszhet, vagy veszni látszik. Közvetlen gazdasági hatásokat vizsgáltunk, nem kívánunk politikai, társadalmi megközelítésben most foglalkozni ebben az ügyel, és úgy ítéltük meg, hogy a közvetlen gazdasági hatásokat és a távlati lehetőségeket együttesen kell figyelembe venni. És amikor végiggondoltuk az elmondandó véleményünket, akkor két dolog, két szempont az, aminek alapján úgy érezzük, hogy nagyon megalapozott az a tanácskozás. Az egyik az, hogy a gazdasági szereplők tulajdonképpen az elmúlt akár ezer, akár néhány száz, akár néhány évtizedben tulajdonképpen folyamatosan változtatták a fajtáikat, amiket termesztettek, a tenyésztésben is változott, az állattenyésztésben a fajták változatoknak a aránya, és egy idő után az a természetes folyamat volt, hogy háttérbe szorultak valamiért a korábbi fajták, vagy kifáradtak genetikailag, vagy a változó körülmények részben a fogyasztás, részben esetleg a egyéb környezeti körülmények változása során háttérbe szorultak, újat kellett előállítani, ez azt gondoljuk, hogy egy természetes folyamat. De ugyanakkor abban is tisztában egy gazdálkodó, hogy ha vált is fajtát, a réginek nagyon sok értéke van. És ha eltelik néhány év, vagy esetleg néhány évtized, akkor rájön arra, hogy bizony a korábbi fajtáknak nagyon komoly értékei voltak. És jó lenne, ha az új fajtákban is megjelenhetnének. Ezért nagyon sokan. Egyik olyan elem, ami miatt azt gondoljuk, hogy nagyon fontos a tájfajták megőrzése, a régi fajták megőrzése, a gén megőrzés, az az, hogy fejlesztéssel a régi fajták, akár fajok, vagy változatok újra beállíthatók a termelésbe a változó igények kielégítésére. Erre példa, nagyon jó példa hangzott el, talán a legközismertebb a mangalicának az újra történő aktivizálása, talán az utolsó pillanatban történt meg, de más növényi termékeknél, például a paradicsomnál is nagyon komoly tájfajták azok, amelyek egyre szélesebb körben, különösen a regionális piacokon telepítanak. De ez elképzelhető és tényszerű, akár még a legnagyobb termék volumennél a kapnánál is. Tehát úgy gondoljuk, hogy a változó igényeknek megfelelően a régebbi meglévő genetikai értékeket hordozó fajták, tulajdonságokat megjelenítő fajták, ezek újra előhetők és gazdaságilag hasznosíthatók. A másik dolog nyilvánvaló a nemesítő tenyésztői munka megőrzése, felhasználása érdekében ezeken a hagyományos fajtákban, régi fajtákban, gén megőrzés tekintetében, genetikai munka elősegítése érdekében nyilvánvaló alapot jelent. Tartalékba helyezést érezzük, hogy ilyen szempontból mindenféleképpen indokolt, és segíti az alkalmazkodást a Magyarországon belül is meglévő eltérő környezeti hatóságokhoz. Összességében azt mondhatjuk, hogy támogatjuk mind a hazai, mind az EU-s források felhasználását, a megőrzés és aláhúzom a hasznosítás szempontjából. Elsősorban figyelembe kell venni nyilvánvaló több szempontból az őshonos és tradicionális magyar fajtákat, de egyéb genetikai értékeket hordozó fajtákat, amelyeket esetleg más ország nem őrzött meg, azokat is bizonyos termelői körökben elképzelhető, hogy fent lehet tartani. Azt látom, hogy az Európai Unió jól szervezi a nemzetközi együttműködést, de azt érzem, hogy az országon belül nem teljesen kiterjedten működik az egyeztetés ebben a témakörben. Köszönöm. Thank you. a világban nincs ilyen szükséges. Nem csak Magyarországon nincs, nem látom, nincs nagy bőrdezőség, hogy a világban nincs ilyen szükséges. Az időjárás is olyan, ami a komoly társadalmi, politikai, szervezeti átrendeződés a világban. Ennek nem csak a devizált folyamat az, ami a jelensége Magyarországon, és a természetesen a pénzügyi gazdasági világban is, ami a komoly átrendeződéshez zajlanak, az akarban minden. Ezekre az adatos helyzetekre többféle megoldás, válasz lehetséges. Ezek közül a válaszok közül általában a leghangosabb, a legkomolyabb média figyelmet kapó megoldási javaslat mind a technokraták, pénzügyének a megoldási javaslata. Én csak a szélén hangoknak hívom őket, hiszen ők azt mondják, hogy ez a legkönnyebb, a legegyszerűbb, a jól bejárható módja, amit ezek az adatos helyzeteket megoldjuk. Tehát mindenki számára bizonyára ismerősek azok a szavak, amelyek ilyenkor elhangzanak, a hatékonyságnövelés, költségcsökkentés, uniformizálás, univerizálás, erőforrás optimalizálás, erőforrás koncentráció, mindig ezeket szokták mondani. Ezek a szélén hangok. Nagyon komoly politikai és média támogatás van ezek mögött a hangok mögött, így aztán általában ezek hallatszanak csepphez, az általában emberhez. Hogyha csak ezek a szélén hangok hallatszanak, akkor könnyen előfordulhat az, hogy akkor, amikor ezután az alapos helyzet után, hiszen eső után is csak kiderül az ég, előbb-utóbb gondolom, ennek a helyzetnek is vége lesz, ennél vagy előbb. És amikor ennek a szituációnak vége lesz, helyzetnek vége lesz, akkor nem mindegy, hogy Magyarország mi milyen állapotban kerülünk ki. De jelenlegi helyzetben úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon könnyen előfordulhat az, hogy elveszítjük azokat az erőforrásainkat, amelyek egy konszolidált időszakban pontosan a kitörésnek a lehetőségét jelentenek. A földről, ami nem szennyezett, ami jó minőségű, a vízről, amely szinte korlátlanul áll rendelkezésre Magyarországon, már beszélt Béla is, illetve hány professzorul is, és én a technikájában is egy ilyen erőforrás közé sorban. Tehát nagyon komoly esély van arra, hogy ezt elveszítjük. De ahhoz, hogy ne csak ezek a szélén hangok hallatszanak, illetve ahhoz, hogy a fiatal generáció számára is megőrződjenek ezek az erőforrások, hiszen úgy gondolom, hogy a fiatalok részéről egy teljesen elfogadható elvárás az, hogy legalább annyi lehetőségük és erőforrásuk legyen, mint az előttünk dolgozóknak. Ahhoz, hogy ez ne így legyen, mindenkinek meg kell tennie a dolgát. Van a kormányzatnak ebben egy nagyon komoly felelőssége, és én hangsúlyozottan az agrárkormányzatról beszélek, hiszen ez egy nemzeti ügy. A maga nem esélytelen egy nemzeti ügy. A kormányzatnak meg kell tennie mindent annak érdekében, legyen a szabályozás pénzügyi erőforrásoknak mozgósítása, hogy ezek a nagy globális és sajnos pótolhatatlan erőforrások nekünk a rendelkezésünkre álljanak. Ez egy felelős nemzeti kormányzati politikának a feladata. És természetesen van feladata a civil világnak is, van feladata az egyes embernek, vannak feladata a közösségeknek, ezen belül is a fiatal gazdáknak. Úgy gondolom, hogy nekünk a legnagyobb felelősségünk és feladatunk az, hogy hasonló rendezvényekkel és minden más eseményen a társadalom, a közvélemény figyelmét fölhívjuk arra, hogy nem csak a szélén hangok léteznek, hanem bizony van racionalitás, másmilyen fajta racionalitás. Van egy paraszti kétlábú földönállás, amikor ugye jövőre tekintünk, amikor keressük azt, hogy mivel tudunk gazdálkodni, és emlékszünk, hogy itt tudunk megőrizni magunknak is, illetve a tárgyalóknak. Én köszönöm szépen még azoknak, akik ezt a rendezvényt megszervezték, mert gondolom, hogy ez egy nagyon komoly lépés volt annak érdekében afelé, hogy ezek a cégek maguk egy kicsit tompának haladszanak. Köszönöm szépen a figyelmet. Egy terembe, hogy még számunkra szól. Előre bocsánjuk azt, hogy nekünk a program beindításánál sem volt az az elképzelésünk, hogy mi egy komoly tudományos munkát végzünk, génmegőrzésről szó se volt, hanem arról volt szó, hogy egy speciális adottságokkal vagy problémákkal megvert támogatni a vízhiányos homokhában hogyan lehet gazdálkodni. Erre a kérdésre próbáltunk választ keresni, és hát itt a teremben most már nagyon sokan vannak azok, akik ebben partnerek voltak, kutatóintézetek, oktatási intézmények, adott esetben még akár a szaktárcánál is találtunk abban az időben támogatást hozzá, és az úgynevezett homokhátságon, mert hiszen a homokháti célprogramnak nevezett programról szeretnék két szó mondatot még mondani. Azt a feladatot vállalta fel, hogy ennek a tájnak az adottságaihoz alkalmazkodó gazdálkodói magatartásokat segítse, szakmailag, szervezési háttérrel, együttműködés kovácsolva, ugyanolyan komplex megoldásokat kidolgozva, mint amilyen komplex maga a probléma. Tehát a szó eredeti értelmében való tájgazdálkodási program indult meg Bástiskun megyében, majd Pest megye és Csongrád megye homokháti területeire, és kiterjedve, mint egy 6 éven keresztül szolgálta a gazdákat. Ez a program ez nem egy írott program volt, hanem egy 25 különböző gazdasági cselekvénysor kitalálása és beindítása, amivel őszintén szólva a kamarának az indító szerepe volt meg elsősorban, három alapprogrammal, az összes rövid már, az együttműködő és a nagyon népes támogatói kör közösen szülte meg. Amit itt a tájfajtákkal kapcsolatban tudnék hozni, az az úgynevezett szárazságtűrő növények termesztésének kitágítása, vagy elfelejtett növénykultúrák újrahonosítása a területen, vagy esetleg addig ott még nem jelentkező, de a homokot és a szárazságot viszonylag tűrő növényekkel való foglalkozás képezte. És én úgy gondolom, talán nem szerintelenül, hogy a köpköles, a bohánka, az itt elhangzott növényeknek egy része, azután került be az állami támogatási rendszerbe, amikor bebizonyította ebben a homokháti programban, hogy ezeknek az elfelejtett és a nagyüzem által talán nem jól hasznosítható, de a kisebb gazdaságokban feltétlenül létjogosult növényeknek van gazdasági eredménye. Tehát itt nem valami lépieskedő, vendégfogadó, csalogató, mutogató programról volt szó, hanem gazdálkodási célú, megélhetés, segítés, jövedelmet biztosító tevékenységről. Én úgy gondolom, hogy a vidéki vendéglátásra is felhasználható ügyeket el kell választani ettől a megélhetés segítő, mármint a termeléstől megélhetés segítő ügyektől. Egyik sem kevésbé fontos a másiknál, de azt tudni kell, hogy ezek a táj fenntartásában alkalmas és alkalmazható növények nagyobb állattartással is bővült a program. Bebizonyították azt, hogy az egyébként másra nem jól használható területek a különleges termékekre, a specialitásokra és a szűke piaci igények kielégítésére alkalmas kultúrák bevetésével igenis hasznos és eredményes tud lenni. Persze ehhez szükség van arra, hogy legyen helyi tudás. Legyen a tájnak az ismerete, amely most teljesen hiányzik az oktatásból, vagy legalábbis a mezőgazdasági oktatásból pontosan erre a célra. Ez a dolog nem javult az utóbbi és tájéki gazdálkodásról így csak sok helyen rosszul és rájellemesen. Ezen kellene változtatni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm Kőváriné Borda Ágnes hozzászólását, és következő Fekete Balázs Vágnek a Fekőbor Magyar Tenyésztő Szövetsége hozzászólása. Parancsoljon. Elnök úr, kedves magyar gazdák! A Magyar Állattenyésztő Szövetsége alapítói az erőszervezet céljai és feladatai között rögzítették a magyar állattenyésztés tradicionális értékeinek megőrzését, a tenyésztési kultúra és hagyomány tápolását. Az elismert magyar haszonállatfajták tenyésztését végző szervezetek teljes jogú tagjai, így fontos feladatunk az érdekek összehangolása és egységes képviselete. Álláspontunk szerint a magyar haszonállatfajták fenntartás érdekében a magyar államnak a jelenleginél sokkal többet kellene tennie. Meg kell fordítani azt a rossz irányt, amilyen úton az elmúlt évtizedben haladt az állami szerepvállalás a tenyésztés szervezésben és a fajta fenntartásban. Miközben az uniós támogatások évről évre emelkedtek és fognak még reményeink szerint az elkövetkező néhány évben, a védett őshonos fajtáink nemzeti támogatása szégyentelenül jelentéktelen, a több száz éves tenyésztői munkát megtestesítő hazánknak komoly elismerés kivívó magyar fajtáink helyzete néhány esettől eltekintve elkeserítő. Úgy érezzük, az állam teljesen magunkra akar bennünket, állattenyésztőket hagyni a kínvedőzésbe. Néhány évvel ezelőtt a parlament törvényben határozta meg a védett őshonos fajták körét, és nagyon helyesen nemzeti kincsnek nyilvánította azokat. De kérdezem én, tisztelt képviselők, hölgyek és urak, a nemzeti kincsre nem az államnak kellene vigyáznia? Őseim több száz éves munkája és verejtéke van ezen fajták gényeibe kódolva, az állam pedig felelőtlenül bánik a kincsekérő lényekkel. Miért hagyjuk, hogy minimális létszámú fajták sorsa néhány elhivatott tenyésztő és családja anyagi lehetőségeitől függjön? Ha az őseinket nem tiszteljük, legalább az utódaink jövőjéért érzett felelősség miatt őrizzük meg azokat a géneket, amelyekről talán még ma még nem is tudjuk egykor, mire lehetnek jó. Nagy csaták árán tudtuk kiharcolni, hogy az őshonos fajták tenyésztésben történő fenntartását erősítő NEMPA forrásból, azaz 80%-ban uniós pénzről fizetett támogatást ne 2010-től, hanem már idén szeptemberben, azaz 4 hónappal korábban indulja. Azt azonban még nem tudtuk elérni és a döntéshozókkal elfogadtatni, hogy a szintén NEMPA forrásból fizetendő, az UNVP-ben 214 per C-számon szereplő genetikai erőforrások megőrzésére nyújtható támogatási jogcímet ne a betervezett időpontban, azaz 2011-ben, hanem 2010-ben indítsák el. A szeptemberben induló úgynevezett őshonos támogatási rendelet nagyon merev feltételeket szab a tenyésztőknek, és legjobb esetben is csak a jelenlegi sajnos vállalatok rögzítésére ad lehetőséget. Nincs mód állományfejlesztésre, illetve újbelépő támogatására. Az állatfajonként megállapított összegek rendkívül aránytalanok, és csak a női part támogatják, ott az apaállatok fenntartása sokkal költségesebb, és a populációra is sokkal nagyobb hatással bír. Növelni kell az állattenyésztésre, ezen belül az őshonos fajták megőrzésére és nemesítésére nyújtott nemzeti hozzájárulás mértékét. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a manapság a költségvetésünkből ezekre a feladatokra alig néhány millió forint. Jelenleg az őshonos fajták fenntartására nyújtott támogatás ugyanis lényegében 80%-ban uniós forrásból érkezik. Arra kérünk minden érdekképviseletet és a jogalkotásban a döntéshozásban résztvevő szakembert, hogy segítsék elő a genetikai erőforrások megőrzésére nyújtott támogatások meghirdetésének előrehozását 2010-re. Mielőtt azt hinnék, hogy minden feladatot és terhet az államra akarnánk állítani, szeretnénk leszögezni, tenyésztői akarat és szándék nélkül fajta megőrzésről és nemesítésről nincs értelme beszélni. Köszönet és hála illeti azon tenyésztőket, akik minden észszerűség ellenére tovább ápolják sok lépések és sikerek, amelyek egy kihalás szélére sodródott magyar fajtánk megmentésével, illetve piacszerzésével kapcsolatosan. Bízunk abban, és mi azért dolgozunk, hogy a magyar állattenyésztésnek ne csak az eddigi múltjának, hanem a következő évtizedeire is majd a büszkén tekintessünk vissza. Köszönöm. Elsősorban a sütőipari terméket vonatkozásában mondom, azok a tulajdonképpen a sütőipari termékek minőségét a kereskedők határozzák meg alapvetően, azt szerint határozzák meg a beszállítóikat, a jelölik, itt fogadják el, hogy nagy térfogatú terméket nagyon olcsóbb szállítsanak. És itt szeretnék a partjúrnak egyik észrevételére reagálni, hogy alaléggyárak a sütőüzemek, hát így kimondva kicsit erős, de tulajdonképpen én három okot szeretnék azért megjelölni, hogy mi vezetett ide, hiszen ha nézzük meg az okokat, akkor azt hiszem, hogy sántunk a megállapítás. Három kérdezőt említeni csak a teljesség igénye nélkül. Hát egyrészt, hogy a fogyasztók nem ismerik a minőséget, azt kiszélték fel, hogy nem térfogatú terméket kap, akkor az a minőség. Minőségnek nem volt módja megismerni korábban, hogy mi az igazi minőség. A másik dolog, amit meg szeretnék említeni, ahhoz, hogy ezt a nagy térfogatú terméket elő lehessen állítani, ahhoz a mai buza és az minőségek nem megfelelnek. Tehát ehhez a térfogatot szeretnék mondani. És végül a harmadik a láncok szerepét, ahol tulajdonképpen a gyors kenyérgyártásra tereszenek, fölkült, nagyérfogat, egy napig gyerekeket. És ha még egy arányit elmondhatok, 52% a sütőipari termékeknek, amit forgalmaznak, plusz a saját előállítású 15-16%. Tehát meghatározó mennyiséget képvisel. Erről csak ennyit is fogadja ezt, hogy ezt elhatom még. Kérdő szépen! A másik pont, iszonyatosan nagy a függősége a sütőiparnak a kereskedelmi láncoktól. Ennek az az oka, hogy nem volt hagyománya az elmúlt 20 év alatt, hogy a sütőipari szakboltok kialakuljanak, és nagyfokú tőke hiány van a szakmában, és hát ez pénzkérdés. Holott alapvetően ennek a programnak a végreállítást és az igazi minőség és a fogyasztóval való kommunikációhoz feltétlenül szükség lenne, hogy közvetlen kapcsolatunk legyen a fogyasztókkal. Azt pedig jelenleg nem, mert a kereskedelem jó vagy rosszul közvetíti a fogyasztó igények, szerintem rosszul. A másik kérdés, amit meg szeretnék itt említeni, hogy felmi kellene vizsgálni, és a program keretében feltétlenül is indokolt, hogy a élelmiszer előállító üzemeknek, üzemekkel szembeni követelmi rendszer az nagyon egységű most, nem differenciál kellőképpen, és tulajdonképpen ez nem támogatja ezt a programot. Holott tulajdonképpen a sütőipari vállalatos, amikor 1200 van az országban, közel 850-900, az kis működő és családi vállalkozás. Tehát ezek alkalmasak lennének ennek a programnak a végrehajtására és bekapcsolására. Tehát ezt mindenképpen következő dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy említést tettek a közbeszerzési pályázatokról. Kérdés szépen, a mai szabályozók ellentétesek ezzel a megfogalmazott óhajjal, felül kellene vizsgálni a közbeszerzési pályázatokkal kapcsolatos előírásokat. Pontosan azért, hogy ezek is bekerüljessenek. A sütőipar a jelenlegi rendszerben nagyon sok termékkel már ebben a programban részt vesz. Vannak speciális üzemek, ahol csak ilyen termékeket gyártanak, ezeknek a népszerűsítére pedig térségi rendezvényeket szeretnénk, ezeket bemutatjuk, ismertetjük. Szeretnénk mindenkit, minden fogyasztót meggyőzni arról, hogy a minőséget keres, és a minőség, ha kicsit többet is kell fizetni, az nem drága. Meg lehetni mindent jó ízűen. És végezetül szeretném figyelmet felhívni, hogy most ennek a programmal szemben megy a jelenlegi helyzet, iszonyatosan eltolódik az olcsó termékek irányába az élelmiszerfogyasztás. És azért azt el kell ismerni, hogy jelenleg, tehát ezek a termékek, ezek minőségi termékek. És ennek minőségi állapot. Jelenlegi állapot ezt nem lehet értékesíteni ilyen formában. A látszólagok esetleg nem is tartunk észre, hogy megkísérjük ezt. Szeretném még egyszer azt mondani, hogy támogatjuk ezt a programot, megkapcsoljuk, ahogy lehet, ahogy a feltételek megteremtődnek, hiszen nekünk alapanyagok kellene, és azt nem tudjuk előtt. Köszönöm szépen! A nemzeti termékeinek a biztonság és minisztérium képviselők is, hogy ennek semmilyen élelmiszer biztonsági akadálya nincs. Az értékesítés szintjén is meg kell különböztetni kis léptékű szintet, így a termelőmásnak létrejöhetünk. Hiába vannak a liter pályázatok és piac és köztér pályázatok, nagyon nagy forrása, egyszerűen jogi akadálya van annak, hogy ott bármi is létrejöjjön, egyetlen vidéken létrejöjjön a piacok. Sőt, most megszűnnek, mert egyszer olyan követelmények. Maga a hatóság kérde azt a kezdeményet, hogy ne csinálja ember, mert csak elbukik. Na. A feldolgozásra, amit most már ha értékesítettek a boltba, akkor nem kell önköltséggel eladni az alapterméket, kitolódhat az értékesítésnek az ideje, a gazdasági építésről van szó, és a középkészletés is benne kapcsolódott, mert a kis kereskedelmi egység fogalmába beletartozik a középkészletés is. Köszönöm szépen! Nagyon-nagyon megmondott, sőt, erre az évben 76 drága kezelés, igenis mondjuk ki, és akkor visszafordul az egész a talajélet fenntartásához. Nem látható, hogy ez az alapszisztéma akár a döntéshozó, akár a rendeletek szintjén megjelen. A markáns igények egy jó példázzák, az ökológiai gazdálkodás legfontosabb fogalmait magába foglal a megállapítások is, amelyből kiemelnék a maga megmagyarázásából az, hogy csak a teljes körű gazdálkodás, tehát ott az előbb az ökoszisztémában itt kiemelkedően a növény-állat gazdálkodás együttes és sokfunkciós mezőgazdaság együttes alkalmazása nyújthat erre bármilyen megoldást. Tehát a legfontosabb fogalmi megállapítások ebben az esetben is megerősítik, hogy egyrészt csak a fővárosok teljes egységében, vagy a teljes körű és sokfunkciós tájgazdálkodás folytatva le aktív környezet, egészségvédelmet folytatni. Befejezésül nem volt szóba bizony a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak egyes tételeiről, ami szintén ugyan beszél ezekről, de nem teszi egységes kosárba, és a kölcsönös megfelelés előírásainak ilyen értelmű szabályozására. Ezért hát a stratégiákban, a pályázati kiírásában javaslom, ajánlom, hogy mindezek is a szaktanácsadóinkába szerepeljen. Befejezésül csak egy gondolat. Ugye a teljes magyar takarmány fehérje termesztés szinte összeomlóba van, hiszen évtizedek óta az amerikai export ezt már szolgatóvát hozzuk be. De ez a magyar fehérje növénytermesztés, mondjuk csak a somogyi savanyú homok édes sírafűkére, vagy a kénységére, gondoljuk csak a nedves vidékek bóly és törnyeke szójárája, nem akarom felsorolni, tájba illő fajták vannak. Tehát a magyar fehérje takarmány programot nem lehetne tovább kódázni, mert az egyrészt tájgazdálkodás, helyi fajtákat és egy óriási 400-500-szeres import kiváltását, legalábbis felének a kiáltását tenni lehetővé. Így függ össze a két dolog, tájgazdálkodás, tájfajták és az egész gazdaság rövid állat együttes művelésének az érdeke. Kérem ehhez a segítségüket és az együttműködését. Köszönöm. Az irányára és a hazai rendelet adta új lehetőségekről. Szükséges továbbá a biobetőmagok fajta elismerését és betőmag minősítését meghatározó jogszabályok összehangolása a tájfaták használatára vonatkozó jogszabályokra. Hasonlóan az olaszországi gyakorlathoz kezdeményezők úgynevezett kollektív használatjogok kidolgozását és bevezetését azoknak a tájfajtáknak a védelmére, amelyek a gazdálkodói közösséget hoznak létre. A 2009-2013 időszakra kidolgozott UMDP támogatások tekintetében szorgalmazók a támogatásra jogosult ritka kultúrnövények körének összehangolását a megnevezett fajták jegyzékével. Meg szeretném erősíteni, hogy a védelem teljes mértékben egyetért a tájfajták és az ezekről készült termékek közvetett értékesítési lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, és e tekintetben a védelem is csatlakozott a szövet által kezdeményezett jogszabály módosításhoz. Végül, de nem utolsó sorban, szorgalmazók a részvételi nevesítési programok, illetve a tájfajták beltartalmi tulajdonságait vizsgáló kutatások állami támogatását, valamint a gazdálkodói vetőmaghálózatok és vetőmaggyűjtemények létrehozását. Véleményünk szerint az említett kihívásoknak csak az érintettek legszélesebb körére kiterjedő összefogással felelhetünk meg. Reméljük, hogy létezik mindenre érdemi politikai és társadalmi akarat. Köszönöm. A gazdálkodásunkban létrehozzuk az új tájfajták képződésének a feltételeit. valódi tájgazdálkodás megfelelő intézmény és támogatási rendszerét, a támogató jogszabályokat. Az agrártámogatásoknál a családi keretek között végzett kisléptékű gazdálkodást, a tájhoz alkalmazkodó, a tájat fenntartó gazdálkodási módokat kell erőben részesíteni. Meg kell szüntetni a vidéki erőforrások, úgy mint munkaerő, közösség, hagyomány, földjeink, stb. Elsorvasztását, felvonását. A foglalkoztatáspolitikában nem elfogadható az elsősorban paraszti gazdálkodásra determinált falusiak, városban investatása, ezáltal a családok szétszedése, az önellátási törekvések letörése. A falusi emberek megélhetésének biztonságát éppen a helyben termelt alapvető fogyasztási javak, mint élelmiszer, energia biztosítják. Ezek a jelentős fölösleg kerülhet a piacra is, ezzel pénzhez juttatva a termelőt, illetve egészséges élelmiszer juttatva a városi fogyasztót. Újra értéket kell adni, és pénztámogatással ösztönözni kell a tájfajtákat alkalmazó gazdálkodást, és lehetővé kell tenni a szaporító anyagok szabad terjesztését, cseréjét, és vissza kell adni a paraszti munkaméltóságát. Fel kell adnunk a nyilvántartás, a standardizálás, az ellenőrzés bűvös együttesét, amely életben tartja a túlméretezett bürokráciát és a tervezetet leigázó jelenlegi mezőgazdaságot. Ezek felemítik meg a tervezett növényeink állandó változását és adattámogatását. Ugyanakkor meg bízunk ellene a legmaradt paraszti bölcsességben, amely évszázadok óta helyes medelben tartotta a gazdálkodást, amely szabad teret adott a fajta képződésnek. A magyar földművelő, a magyar tájfajta és az ehhez kapcsolódó termesztési, feldolgozási tudás még nem mutatódana, de hogyha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor azzá válhat. Én arra kérem őket, hogy ne hagyják, hogy így legyen. Köszönöm. Nem csak nevelői szempontból elsődleges, közösségi modellek mintaértékű humánökológiai elkötelezettségű kezdeményezéseket és megoldásokat ajánlanak. Megismertetésük út a saját környezettudatosságunk kialakításához. Az eltérő természetföldrajzi környezetben létrejött modell kísérletek igazi értéke a mozaikusság, a sokféleség. Nemzeti parki beágyazódásuk pedig eredményesebbé teszi működésüket, és viszont a nemzeti parki tájegységek újabb védett fajjal gazdagodnak, jó híren van, nevezetesen a tájban és az emberben. Engedtessék meg, hogy név szerint említsem a Magyar Élőforrás Hálózat alapító tagjait, jelesültet Gyűrűfürt, Visnyeszéktakat, Kormányság Alapítványt, Névai Kolga Farmat, Krisna Völgyet, Mária Harmadi Jófart és az Augustáni Természetes Életnek Alapítványt. Természetesen a sor az szakfordulóban van. Fősorolt hiteles helyek az elmondottak szellemében felajánlják az úton lévőknek és a hozzájuk betérőknek a szellemi és fizikai tisztító túrákat, hogy meg tudják különböztetni az olcsót a tiszta húzától. Ez természetesen a bentagokban is nehezen megy, de Damaszkusz úton nagy a tolongás, sokan vissza is fordultak. Tájban élő ember tisztességének és becsületének visszasegítését a világ rendjébe. Kínálnak jó helyeket a letelepedéshez, ahol még jó a föld, jó a víz, jó a levegő, amíg nem késő. Városlakó utitársainknak szövetséget és örökbefogadási lehetőséget, amíg nem vannak velük. Föntartható, tartalmas, különböző gazdálkodás mindenki próbál, állatot mindenki próbál hagyják, és még sok egyéb organikus praktikát. Végezetül zöld turizmus, zarándokutakat, történelmi ökológiai programokat, amit a Szentendrei Egyetem és Gyulai Ferenc professzor segítsége nélkül nem jöhettek volna létre. És ha felkeressük az ökofalmakat, gondolati vagy tapasztalati zarándokútra feltétlenül vigyük magunkkal valamilyen jó fölajánlást, jó gondolatot, például ilyeneket, hogy ismerjük meg a természetet és a természetünket, hogy képesek legyünk örülni egy olyan világnak, hogy a harmadik és a helyes arányunk szerint működik, mert nincs jó élet a hamisságban. És ezután mindenki szeretettel várunk egy szemlélet formáló sétálunk valamelyik ökofalunkban, vagy közülünk az itt levő valamelyik nagyon jó gazdát. Sokáig sorolhatnám a neveket, mert így lehetne csak egy jó beszélgetni, amúgy pedig autentikusan. Köszönöm a figyelmet! Csak el, hogy a modnári tájfajta, amely a piros tarka jó tejelő, szeretnék elmondták onnan, és a többi nem akarok lakozni, tehát nem csak az őshonosokról van a szó, hanem a tájfajtákról, a tájfajtákról is. Ennek megfelelően akkor ezeket nem vettük társadalmakban, legalább nem fogadunk ilyen kérdés a tájfajtákhoz, a tájfajtákhoz, ezt nem tudtuk már beírni. Első kérdező dr. Balla László, a Magyar Növénynemesítők Egyesületnek. Elment Gráf József úrhoz kérdezett volna. Második kérdező Verő Krisztina. Nincsen. Akkor Sándor István úrhoz szól a kérdés, első kérdés. Elképzelhető-e, hogy az FVM létrehozza a kinológiai kamara törvényt? Hát nehezen, hogyha engem kérdez Pirosra, akkor én el tudom képzelni. A gondok ott jelentkeznek, hogy a állattenyésztési törvény is elsősorban a gazdasági használatokkal foglalkozik. A kutya az ótólagosan kerülő ponttal ezen a területen tapasztalható anomáliák, problémák és visszaérések miatt a legkerülésig keresettünk minket ebben a témakörben, és ennek a technikusok végül is az a tenyésztési jogszabály, amit több mint 10 évvel ezelőtt született, és megpróbált ezt a területet szabályozni. Ez a jogszabály az ismert tenyésztő szervezetekkel kapcsolatos, tehát egyfajta az kapcsolódó elismerésnek a rendjéről szól, a tenyésztési programmal kell elindítani, és ugye, hogy a kutatási kultúrban Piroskának a szerződés rendelkezik ebben a jogosítványban. Tény és való, hogy ezen a területen előrelépés van szükség. A kamara és a mezőgazdaság elterjesztés területén pedig távolnak érzem. Magánemberként el tudom képzelni, de hivatalosan a körülményesnek érzem ennek a keresztülményét. Köszönjük szépen! Dr. Lindér Piroska majd a hozzászólásra is jelentkezett, akkor ott adom meg majd a szót, akkor a hozzászólásra jelentkezett. Következő kérdező dr. Bab István Géza. Jakab István képviselő úrhoz magas elnökéhez tettek a kérdést, de helyette Rosszik Péter úr válaszol, hiszen a kérdés is közvetlenül a biogazdálkodáshoz kapcsolódik. Tehát a kérdés itt hangzik. A minőségi jelkosát itt vannak, Jakab István? Igen. Itt van. A minőségi kiemelten a biokor készítés jogszabályi és gazdasági akadályainak elhárítására milyen intézkedéseket vár, milyen intézkedések várnak? Köszönöm szépen a kérdést. Nagyon tartunk el, hogy megjelenhet, ha csak azt mondjuk, hogy ha érzetem lehet a biokornát használni, a nincsen Európai Unióban biokorban egységes szabályozás, ezt vagy így gondolják, hogy a jogszabályok születtek, vagy pedig kivált elírások. Ilyen módon a Magyarország biokorban elírásai alkalmazhatunk a biokorra. Annyit tudjuk, az Európai Unióban készül az egységes borszabály, és ugye pillanatban szó szörű szabályokra volt be, és arra azt mondjuk, hogy kész és várható a gerda szívesre meg fog jelenni az egységes európai jogszabály, amik egyértelműen teszi, hogy a biokorban. Akkor a várható ezt meg. Úgy így születetben fogja jönni. Születetben. Akkor ezt fog jönni. Köszönjük. De maradjon is a mikrofon Rosszik Péternél. Zaja Péter úr Visnyéről, Visnyé Széklaptól kérdezi Rosszik Péter urat, a Pilkocsor Hungária non-profit Kft. Ügyvezetőjét. Tervezik-e a kis ellenőrzési rendszer megújítását, azaz a helyben lakó, főleg tájfajtákat termelő, kistermelők ösztönzését, bevonását az ökológiai gazdálkodásba. Olyan Péter úr nem kérdezte, de lehet, hogy abban kellett volna kérdezni. Akkor nem. Akkor köszönjük szépen. Akkor majd odaadom és akkor közvetlenül. Szintén Rosszik Péter úrnak részben Bajó Róbert. Igen, jelen van. Akkor Rosszik Péter úrhoz az első kérdés, van-e lehetőség a bioszervezeteknek lobbizni a biogazdaságok nagyobb támogatásáért összefüggésben az egyre nehezebb veszélyek jogok elleni védekezés. Figyeljen között kifelosztásból, ismeret van a területre, azt tudom, hogy ugyanazt a szintet várják el a igazák, főképp a barlók, és egyéb alergiák, mint a másik, tehát nagyon nagy problémák jelentkeznek, amit mindenkinek nem használhatja, és ezért csak a mechanikai és a fizikai gyógyítás meg nagyfeg ellentételre, és nem tudja elmenni, hogy ezért nem kerül sor, vagy talán az is elképzelhető lenne, hogy egy kicsit ezen a területen tolerásra lehetne tanúsítani, ismereteink szerint a élelmiszereket, vegyszereket és a különböző kemikáliák nagyon szépen okozzák a allergiára a vérzékenységet, jelenleg nem okozzák, tehát ami még marad, úgyhogy lehetséges, hogy ez is alátámasztható. Köszönjük szépen! De Bajor Robert úr, ugye Sarokról még egy második kérdés is föltett, Ágyály Robert professzor úrnak. Kérdésnek van írva, de hozzászólás lenne? Jó, akkor oda tesszük, de egy kérdésként van. Jó, elfogadom, akkor majd kérdés. Jó, köszönöm. Következő kérdező dr. Bardos Zsuzsa. Nincs itt. Szintén Ágyály József tette volna a kérdés, akkor ezt majd kérdezem. Akkor továbbítjuk. Következő kérdező Püspök Judit, szintén Ágyály Józsefhez, nincsen a Judit, itt volt pedig, mint látta. Igen. Következő kérdező Zilati István. Igen. Itt van. A kérdés Bodó Inter professzor úrnak szól. Egy kicsit hosszú a kérdés, biztos professzor részének komplikált, próbálok argumentálni. A védett őshonos lófajták apaállat gazdálkodásának hazai rendszere, illetve az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésbe történő megőrzésére nyújtandó támogatásokról szóló rendelettervezetben megfogalmazott javaslatok nemzetközi összehasonlításban kellő garanciát biztosítanak-e az érintett fajták tenyésztési programjának végrehajtására. Elnézést, hogy így olvastam, mert kicsit hosszú körmondat. Válaszul igyekszik majd röviden lenni. Ha azt szokottam a javaslatokat, amelyeket én még el nem készült rendelet kapcsán eddig tettem, és ezt mindegyik visszautasították, ezek vonatkoznak a méneknek, tehát a apáratoknak a támogatására, vonatkoznak a reálista arányokra, különféle támogatásra. Ha ezeket elfogadják, akkor igen, egyébként nagy valószínűséggel nem. Hát, bocsánat, volt még egy kérdés a nemzetközi összehasonlítása, csak egy adatot közöljek ezzel. Tegnap óta konkrétan tudom, hogy a kritikusan veszélyeztetett fajták, illetve a mi fogalmaink a nukleus állomány esetében az apa állatoknak a támogatása 530 euró Ausztriában, nálunk nulla. Köszönjük szépen! Tényleg erős és világos válaszok. Következő kérdező Vörösvári Gábor Béla, az MTSH Agrobotanikai Központtár bioszeméről. Nincs itt. Egyébként Gyulai Ferenc úrhoz lett volna a kérdése, majd odaadom felé, és majd a kollégákban megválaszolok. Hozzászólásokra térjük ki. Mindenképpen kérnék rövidíteni. Most elment negyed óra, utána még 4-4 óránk van. És 8 hozzászólás van. Állapkártesen kérem. Akkor felkérem Bajor Robert urat, hogy a Ágyály József professzor előadásához való hozzászólását 2 percben legyen szíves elmondani. A címe: biogazdaságok, mint az identitás fenntartói, bizonytalan jövőjük képzelhető el, mert a kérdője elmondta ezen a kérdésre. Tisztelt előadó, tisztelt én gazdálkodói szemszögből kívánok a mai tanácskozáshoz hozzászólni 3 biovállalkozás képviseletében. Örömteli, vagy ilyen Éppen ezért fel szeretném vinni a figyelmet arra, hogy a ma elhangzott rendkívül szép elvek és szép szavak, úgy gondolom, mindaddig csak pusztába kiáltó szavak maradnak, amíg a legalapvetőbb mezőgazdasági infrastruktúrális és szabályozási mechanizmusok ellehetetlenítik a fejlődést. Gondolok itt arra, hogy Győr-Moson Sopron megyében, az ország egyik leggazdagabb megyéjében, a világörökség részét képező Feltűntó menti régióban, a Kisalföldön, ahol igen jók a mezőgazdasági adottságok, ott is igen nehéz ma a biogazdálkodást nyereségesen végezni. Pedig a biogazdálkodás, hallhattuk és mindannyian tudjuk, hogy rendkívül hozzájárul, nagyban hozzájárul a tájfenntartáshoz, az őshonos fajták megőrzéséhez. Mire gondolok itt fontosan, hogy mit nehezíti talán a legjobban a nyereséges gazdálkodást? A számolóföldi termelés során ugyanis a számos termőföld nem közelíthető meg képekkel, mert egész egyszerűen a mezőgazdasági utak lyukaiban a traktorok gyakorlatilag eltűnnek, áthatolhatatlanul becserélésedik az út, bár fatolvajás van, de nem vágják ki ezeket a cseréket, egész egyszerűen, mert nem lehet oda jutni, még azoknak sem, akik csak tolvajlással szeretne váltogni. A vízeságok mind eldugulva, mert az április önkormányzat nem száll ezekre pénzt. Tehát hogyan lehetséges ilyen feltételek között a biodiverzitás gyakorlati génmegőrzéséhez, fenntarthatósághoz szorosan kapcsolható céljának a megvalósítása. A gazdaságok, melyeket képviselnek, számos ősi fajtát termesztenek, például alapból tönkölybúza, de az állattartásból is kucul, mangalica fajtákkal is jelen vagyunk, és ennek ellenére azt kell mondjam, hogy megkérdőjelezhető a profitabilitásunk, sőt, mi több, például a legújabb rendelkezés a parlagfűvel kapcsolatosan egész egyszerűen 10 év gazdálkodás után idén kérdőre mondta, hogy érdemes folytatni. Ugyanis amint a gyomi, amit tudja mindenki itt a biogazdásokkal kapcsolatosan, a gyomérkérdés az egyik legnehezebb, és amíg egyenlő elvárásban vagyunk részesítve, és a teljes éves eredményt elveszi, és a teljes éves nyereséget elveszi, egyetlen egy parlagfű büntetést, addig úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lesz a biodiverzitást erősenítő biogazdaságok fennmaradása. Köszönöm. Köszönöm. Kérem, mert ez végül 4 percet, nagyon nehéz, mert nagyon is világos és jól beszélő és jó argumentál a kollégával van szó, de nagyon kérem, hogy tartsuk be ezt a 2-3 percet, mert tud beletérni a partőri. Hozzászóló dr. Évai Piroska, felkészül majd Tóth Ferenc. Itt van Tóth Ferenc? Itt a képérésben így. Jó, természetesen. Sándor István úr előadásához kíván hozzászólni, mégpedig a magyar nemzeti kincs fajták katasztrofális helyzete jövőbeli rendezés lehetősége címmel. Tessék, parancsolni. Kimaradt a kérdésből a nemzeti kincs kutya fajták a kérdése. És sőt. Én csak azt mondom, a jelenlők között tessék, kiszentartásra jelenti, kinek van így, ki kutya viszont 54 darab tenyésztő szervezet alakult meg, köztük a Magyar Publikum, és csak azért nem tudunk működni, mert nincsen nemzetközi jogunk. Az a meogénak a monopól helyzete. Tehát 10 éve az a helyzet van Magyarországon az tenyésztésben, hogy van egy államilag elismert, nem egy 54 államilag elismert tenyésztő szervezet, nemzetközi jog nélkül, és van egy a MEOVER, akinek nincs állami jogosítványa, de van nemzetközi joga. Június 16-án fog a legfelső bíróság dönteni ebben a témakörben, hogy felfüggeszti a gyerektenyésztők működését, vagy sem. A kérdés a magyar kutyafajták vonatkozásában pedig az, hogyha felfüggesztik a szervezetet, akkor az elismert tenyésztő szervezetek megpróbálják a magyar kinológiát felépíteni, de ha nem, akkor szükség lesz egy magyar fajtás őshonos rendelete, ami használatosoknál már működik, van, de hogyha a tovább is a MEOVER kezébe marad, ami így szét, amely szeretett így szétverte a magyar tenyésztést, hogy a fajtatiszta kutyák 80%-a nem törzskönyvezett, ellentétben 20 évvel ezelőtt akkor a 80% törzskönyvezett volt, tehát hogy megmenti-e a minisztérium, hogyha június 16-án nem lesz felfüggesztve a Magyar Tenyésztők Országos Egyesülete, megmenti-e egy őshonos rendelet formájában a magyar kutyafajták. Köszönjük szépen! Természetesen nincs itt a másik fél, tehát most nem tudjuk ezt interesszeni, de én azt hiszem, hogy a döntéshozók, akik eljutottják majd ezeket a kérdéseket megfelelő helyre. Tóth Ferenc a következő hozzászóló. Aztán már kérdeztem, nincsen. Elmer József úr előadásához lett volna a hozzászólás. Mezővéde erdősávok, mezőjék szerepe a két megőrzésben, majd akkor visszatérünk. Következő hozzászóló Szatmári Tenő Zsolt. Itt van. Tessék parancsolni, Árpád Éte Magyar Nemzeti Párt elnöke. Haraszti László szakállapítkár úrhoz, az előadásához szólna hozzá. A szakállapítkár úr most Majnáné Magyarosi Anikó képviseli. Ő sincs most itt, akkor Lomics Katalin. A hozzászólás címe az elsivatagosodás visszafordítása egyszerűbben lehetséges, mint ahogy gondoltam. Tessék parancsolni! Üdvözlök mindenkit! Nekem az volt a probléma, hogy aki felvetette azt, hogy szárad fel az ország, elsivatagosodás, az mind tényként kezelt egyetlen lett választott. Csak elég. Ez nem igaz, lehetnek a változtatni, mi a fosztott elsőadatosodás, nem a dolgását. A legyakulásodok a 1900-as évek közepén mai Magyarország területének 20%-a volt állandó vízállás. Ma 2-3. Ekkor a vízszerzett veszteség, és ennek a párolgás, ez komolyan okozta a felmelegedés, illetve az, hogy maga a levegő száraz marad, mert nincs változó vízfelület, felhozható hatást. Tehát ha tovább gondoljuk, akkor ha visszatudnánk a vízfelületet hozni, akkor megoldódna az eső kérdése. De ma még úgy megy, hogy a vízügy kemény munkát folytat az egy földes, akkor ilyen véletlen összekörülés víz. Hogy lehetne ezen változtatni, hogy ne sivatagosítsa a vízügy az országon, csak azért, mert kaptam a támogatást, hogy a dolgozom. Köszönöm szépen! Igen, mindig volt a hozzászólás, egy perc erejé, köszönöm szépen, nem avatott szakemberként, csak amit természetvédő tudok. A természetvédelem folyamatosan küzd azért, hogy a korábbi vizes élőhelyeket rehabilitáljuk. A vásárhelyi terv kialakításában is tulajdonképpen a természetvédelemnek az volt a célja, hogy például a Tisza háttérben próbáljuk a korábbi voltárokat, hagyományos anyagokat valahogy visszavarázsolni. Úgyhogy abszolút egyetértünk azzal, hogy a vizeket a kérdező, Sárvári Attila, itt van, a Borsodi Mezőség Gazdakör Egyesület nevében. A kérdés Haraszti László szakáltitkár úr felé annak a előadásához kapcsolódik, ezért fölkérem, hogy most akkor Vajnár Névadaras Janikó majd figyeljen, hogy esetleg reagálni még időben lehet. A kérdés lényege, az őshonos állatfajták és a helyi társadalom kapcsolata a Borsodi Mezőség tájvédelmi körzetben. Tessék, parancsoljon! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az őshonos helyi emberek nevében beszélek önöknek. Sárvár Attila vagyok, a Borsodi Mezőség Gazdakör Egyesület területi szervezője. A Kis-Portugálnak is nevezett Borsodi Mezőség listáról jöttem. A terület több mint fele 18 ezer hektár a műkéntetipar kezelésében álló Borsodi Mezőség tájvédelmi körzet. A kis térségnek 90 állam óta folyik az úgynevezett Zöldkék program, amelynek a helyi táj, gazdaság és társadalom együttes rehabilitációt tűzte ki célul. Egyik legnagyobb eredményünknek 12 ezer hektáron a vizes élőhelyek rehabilitációja első ütemének megvalósulását tartjuk. A második ütemre a környezetvédelmi operatív program nyertes pályázata biztosít forrást a közeljövőben. Mindkét nagyértékű vizes munka több száz millió forintos nagyságrendű és megvalósulásának az állóva a helyi társadalommal való együttműködés folyamatos emlegetése volt, amit a kis térség komolyan is gondolt. Hozzáállásokat jól példázza, hogy 96-98-ban a Borsodi Mezőség tájvédelmi körzet bővítéséhez szükséges 10 ezer hektárnyi területhez a helyi társadalom segítségével a Bükki Nemzeti Park 7000 forint per hektár körüli átlagával jutott hozzá, mint egy másfél milliárd forint kiadás és a kisajátítás hosszú éveit megtakarítva a kormányzatnak. Nem kértek azonban garanciát, mert az érintett önkormányzatok természetes alapjogot tartották és tartják ma is, hogy mindenkor csak helyvédő lakos gazdálkodhat az ő segítségükkel újraállamosított földeken. Félő azonban, hogy garancia hiány az állam képviselői külső tőkéseknek adják bérbe a védett területeket, és nem a helyi paraszt családoknak, amit éppen tőlük vettek meg félérekért, mert hogy idézem a korabeli érvelést, a tulajdonban vétel egyedüli indoka, hogy az állam a tulajdonosi pozícióból tudja legjobban érvényesíteni a természetvédelmi érdekeket. És ezt ők elhitték, hiszen a saját államuk mondta. Ha az idegeneknek történő bérben vagy, ami még rosszabb, eladás valóban megtörténne, a helyi társadalom szempontjából felérne egy végzetes kiadással. Közismert tény ugyanis, hogy elsorolásra van ítélve az a falu, amely földjeinek jövedelme nem marad a helyi családokra szétterítve. A jó hiszeműen átadott tulajdonjogunkkal azonos értékű garanciát kérünk a földjeink használatára, mert a kis térségünk az élet, nem pedig a profit termőhelye. Köszönöm meg a figyelmet! Nagyon jól ismerem egyébként ezeket a gondokat még, amikor ezen a területen dolgoztam, de messze túlmutat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tárcának hatáskörében ez egy igen komplex és összetett probléma. Azért nagyon jól tudja, mert ugye nem most találkozunk először, hogy a tárcák felül át az idére az őshonos programnak és mindenféle helyi programnak, és hogy hogyan lehet bérbe, haszon bérbe adni adott területeket, az sem a tárcán jogszabálya, nem szabályozza elsősorban, hanem megvannak rá azok az ingatlan törvény, illetve a földtörvény szabályai szerint megy ez végbe, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ez pusztán egy környezetvédelmi kérdés. Nem beszélve a birtokpolitikáról, meg a birtokkoncentrációról, mert ezzel kimódik, mióta csak egyáltalán létezik ez az új rendszer, ezzel kimódik a mindenkori kormányzat, most teljesen mindegy, hogy melyikről beszélek. Úgyhogy csak meg szeretném erősíteni, hogy igen, a törekvésünk az, hogy a természetvédelem által vagyunk kezelt állami terület, azok természetesen odajussanak, és azok élvezhessék annak a hasznát, akik ott laknak. Ebben a törekvésben csak meg tudom erősíteni ezt a kérést, de hogy ezt hogyan sikerült megvalósítani, én úgy gondolom, hogy 2011-ben jár le ugye a termőföldek, tehát külföldiek termőföld vásárlási moratóriuma, addig együtt szorgalmazzuk, és a kapcsolatfelvétel az már megtörtént, tehát kérem, hogy akkor ebben erősítse a környezetvédelmi és fizikai minisztériumot. Köszönöm. Köszönjük szépen. Annyit szeretnék javasolni, és Árvári Attilának, hogy adja be ezt, amit most elolvasott ide a konferencia vezetéshez, és akkor az ajánlások közé, mivel ez ténylegesen több tárcát érint, hogy eljutassuk, és a konferencia ajánlások alapján a többi tárcát is eljutnak, akkor talán lehetnek érni egy több oldalú állásfoglalást, hogy ne csak a közvetlenül részére lesz a fők, a szándék mellett, hogy a legtöbb, de akkor kérdezik, hogy jelentős. Köszönjük szépen. Ez így gondolta már Kóth Gábor Sándor is, itt van. Igen, a Biokultúra Közép-Magyarországi Egyesületétől Budakeszi Bio csoportjából, hiszen ő azt írta, hogy hozzászólást szeretne intézni az összes jelenlévőhöz és az összes előadóhoz, sőt, minden magyar állampolgárhoz. Ezt meg lehet akkor tenni, hiszen a haszonnövény és a haszonállat génkészlete, mint gyógyszertár a természetből címmel tenné meg a hozzászólását. Tessék, tartsuk! Tisztelt elnök úr, tisztelt professzor úr és kedves ünnepel! A hozzászólásomat lerövidítve csak azt szeretném elmondani, hogy amikor először megkaptam ezt a meghívót, akkor elkezdtem gondolkodni itt a témákon, és a jelenlévő professzorok és tudósok és ezzel foglalkozó szakemberek tulajdonképpen már majdnem mindent elmondtak. Én csak két dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Egyetlen egy dolog ezzel a nagyon szép ormos vitával kapcsolatban nem hangzott el, az, hogy az 1650-es években, pontosan a dátumot nem tudom, Németországban egy súlyos éhínség volt, amikor is a magyar hajduk lábon hajtották ki a magyar szürke marhát, és megmentették az ottani lakosságot, és ezért most, ha valaki elmegy Nürnbergbe, akkor a főtéren ott egy élettanságú magyar szürke marha áll. Ezt érdemes megnézni, örömmel hallottam, hogy beszéltek a Müncheni vágóitól lévő szürke marha szoborról, de az nem élettanságú. A másik dolog, amivel kapcsolódja, és hogy mi történt ezzel az állománnyal, hát tudjuk, hogy a Rákosi idejében, az 50-es években szépen a kihalás szélére sodródott, és hogy a remény, a hit remény és a szeretet irányába terelje a társaságot. Nézzük végig ezeket a gyönyörű képeket, rengeteg új szürke marhát és más magyar őshonos állatot látunk, az itt jelenlévők és a nem itt lévők igyekezete következtében. És a másik dolog az meg, hát, mint megrögzött orvos, aki az entomológia területéről keveredett a biokultúra felé, szeretné, és hát saját magam is foglalkozok egy kis biokerttel, ami 600 négyszögről összesen, de az egész azért érdekel, mert a biodiverzitás nagyon érdekes dolog. Ugye a gyermekkori tanulmányom és tapasztalataim alapján, ugye amikor entomológiával és botanikával foglalkoztam egy erdészmérnök vezetésével. Végül is az orvosi hivatásom, 40 éves orvosi hivatásom alapján, amikor is a mi, illetve hát az én proverbia szentenciém az, hogy nil nocere, sohasem ártani, lenne ez az egyik, amit szeretnék mondani, tehát akkor, amikor egy gazdag vagy egy állattenyésztő állatokat és terményeket állít elő, akkor tulajdonképpen egy természetes gyógyszertárat hoz létre, hiszen abból élnek a föld mikroorganizmusaiból, a növényekből és az állatokból élnek, az állatok és az emberek is. Tehát rettentő fontos az, amit ugye itt a címbe írtam, hogy interiszet virtutibus tudománnyal és erkölcsel. Ugye a tudomány az még csak-csak megvan, de sül ha az ünnepetnek, hadd mondjam el, Tompa Mihálynak egy versszakát, amit Fáji Andráshoz írt. Ülve az ősterken, hol rád fény söröm árad, védíts, gyarapítsd, s díszét még magasabbra emelt, s kik az első fát holták, s letevék az alapkőt, ősei emlékét áldani elmulasztni. Köszönöm szépen! Országgyűlési bizottságát és a jövő nemzedékek országgyűlési biztonságát. biztosát, hogy fokozott figyelemmel kísérjék ezen intézmények sorsát. Ezt írta Ács Sándorné. Köszönjük a jelzést! Tisztelt konferencia, a hozzászólásokat köszönjük, az óriási érdeklődést, és természetesen ezt a kitartást, ezt csak külön megköszönve szabad lezárásra értékelni. Visszaadnám a szót Ádjára József professzorúnak, képviselőúrnak a hozzákörösségnek a zárása, és ajánlása, kedves barátok, hölgyeim és uraim, hálásan köszönöm ezt a kitartást, hihetetlenül hosszúnak tűnt, azt hiszem, hogy bár egyfajta új kezdetnek tekintetjük ezt a mai napot, legalábbis az a reménység vezet, hogy egy átalakulás indul el ezzel a mai nappal, amely valóban minőségi mezőgazdaság és valóban a saját értékeink helyébe támaszkodó élelmiszerellátás irányába viszi a fejlődést. Itt én hosszasan nem szeretnék összefoglalni, mert hosszú volt ez a mai nap, amit még nézékeim egyenként minden hozzászólást. Három dolgot szeretnék szóba hozni. Kéréseket még egyszer. Az előadás összefoglalókat tisztelt és szeretettel kérjük azokról, akik még nem küldték el az összefoglalóját az előadásoknak. Az állásfoglalás tervezethez kérem, hogy akiknek konkrét szövegszerű javaslatok van, még a következő héten lehetőségük van, hogy ezzel kommentáljuk, kiegészítsük, valóban elhangzott olyan megjegyzések, amelyek meg kellene, hogy jelenjenek ezen a közös állásfoglalásunkban. Úgy vettem észre egyéb iránt, hogy az állásfoglalással ellentétes vélemények nem hangzottak el, tehát ha megengeditek, külön erő nem szavaztatom, hanem úgy veszem, hogy az állásfoglalása alapvetően a tanácskozás résztvevői egyetértettek, és egy héten keresztül várjuk még a kiegészítő megjegyzéseket, amelyek tovább értékesebbük tehetik a vállásfoglalását. Információként még egyszer szeretném elmondani, hogy kiadványon kívül, amit meg fogunk jelentetni, talán ezen példányban az országgyűlés kiadja a saját kiadványt a nyíltnak, anyagait, előadás összefoglalóit, és persze az elhangzott kérdéseket is, és azokra adott válaszokat is. Ezen kívül videó és szó szerinti jegyzőkönyv készül. Ezt azért gondolom fontosnak hangsúlyozni, mert önmagában az is elindíthat folyamatokat, ha itt elhangzottak olyan megállapítások, és ezt a magyar törvényhozásban tettük meg, és ezt a magyar törvényhozás rögzítette a saját információs rendszerében, amelyek elindíthatnak változásokat. Ennek jegyében a folytatásra szeretnék még három mondatot mondani. Valóban egy folyamat részeként gondoljuk ezt a mai napot, amelyet én a magam részéről és a bizottság vezetése, mezőgazdasági bizottság vezetése részéről is, valamint a két szervező szervezet részéről is nagyon hasznosnak gondolom. Azt gondolom, annak jegyében zajlott ez a mai nyílt nap, amely határozott törekvésünk, hogy a törvényhozás kapuit nyissuk ki a társadalom fel, és valóban azokkal a kérdésekkel foglalkozzon, amelyek előre viszik ezt a társadalmat. Nos, egy olyan országgyűlési határozat irányába szeretnénk a folyamatokat ennek jegyében teremni, amelynek az alapja az itt elhangzott megállapítások is javaslatok lennének. Reménységünk szerint még ebben a politikai helyzetben és közegben is sikerülhet, akár valamikor az ősz folyamán egy olyan teljes egyetértési országgyűlési határozatot létrehoznunk, amely ezeket az elveket rögzíti, iránymutat és egyfajta stratégiát határoz meg ezekben a kérdésekben Magyarország számára. Valamint ennél többet remélünk, azt reméljük, hogy egy ilyen határozat, mint ahogy annak idején a géntechnológiával kapcsolatos, vagy a genetikailag módosított szervezetekkel kapcsolatos határozat is ezt tette, egy olyan törvényhozási folyamatot indít el, és egy olyan költségvetési folyamatot is indít el, amely segíti az adott terület továbbfejlődését. Értve ezzel a Agrár K+F helyzetének megváltozását, azoknak az intézeteknek a helyzetét kellene feltétlenül javítanunk, ahol ezek a hihetetlen értékeink vannak, és a feltételeket megteremteni ahhoz, hogy valóban mindannyian javára ezt a tevékenységet tovább tudják folytatni, és őrizzék ezeket a közös értékeinket. intézményi keretek megteremtését illetően szeretnénk rögzíteni a feltételeket és a mindenkori kormány számára rögzíteni ezeket a feltételeket. Szeretnénk, hogyha a feldolgozás értékesítés ügyei kapcsolhatók lennének, hogy egy teljes vertikumra vonatkozóan szabályozás születhessen, amely valóban lehetővé teszi a társadalom és a helyi értékek kivonatkoztatását, és ezzel mind egy nemzetbiztonsági helyzetünk javítását, és azt reméljük, hogy a piaci feltételeket is, keretfeltételeket is javítani tudjuk, hogyha mindezt megtesszük. Nyomást kell gyakorolni a politikára. Ezt úgy gondolom, hogy ugye a szabad ilyen személyes megtetőzés tenni, mint egy ilyen időszakonikás az modellben, aki majd jól Magyarországon kétségtetek, és azt gondolom, hogy ugyanazokat az értékeket és érdekeket képviselni magam is, amelyeket elhangzottak. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a helyes irány, az az irány, aminek képviselték, amit megszólal jelenlévő széles köre, beleértve a feldolgozás értékesítés képviselőit is, és beleértve az érdek képviseleteket is. Meggyőződés, hogy a civil társadalom, a politika és a tudomány és a szakma összefogásával lehet ezen a területen előrelépni. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy mindez a lehető legrövidebb időn belül valósuljon meg, és kívánom, hogy ez valóban egy kezdet legyen, amikor is ezeket a kereteket, a közös kereteket a szakmai körökkel, a civil társadalommal együtt meg tudjuk teremteni egy ilyen minőségi váltás megalapozásához. Hálásan köszönöm az előadóknak még egyszer az előadásaikat, köszönöm a nagyon értékes hozzászólásokat, köszönöm a kitartó türelmét a jelenlévőknek, megtisztelték ezt a tanácskozást, nem magában súlytott a tanácskozásnak, azt hiszem, az a több mint 500 regisztrált résztvevő, aki megtisztelte ezt a mai összejövetelünket. Köszönöm természetesen a technikai személyzetnek és a hallgatóinknak is, akik itt segítkeztek a konferencia lebonyolításában. Köszönöm a Nemzeti Bizottság titkárságának azt a áldozatos lelkiismeretes munkát, amivel előkészítették ezt a nyílt napunkat. Ezzel a mai nyílt napunkat bezárom, mindenkinek biztonságos és jó hazudkozást kívánok, és abban a reménnyel, és azzal a reménnyel búcsúzom, hogy folytatjuk ezt a párbeszédet mindannyiunk javára. Köszönöm még egyszer.